حضور آپ نے ابھی جو توریے کی مثال ارشاد فرمائی کیا وہ جائز ہے؟ وہ توریے کی مثال جو ہے نا وہ توریہ ناجائز مثال ہے توریے کی. بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 91 پر عالمگیری کے حوالے سے توریہ یعنی لفظ کے جو ظاہر معنی ہے وہ غلط ہے. میں نے جو کھانے کی جو مثال دی نا اس کی بات کر رہا ہوں. تو توریہ یعنی لفظ کے جو ظاہر معنی ہے وہ غلط ہے, مگر اس نے دوسرے اس نے کہنے والے نے دوسرے معنی مراد لیے جو صحیح ہے. ایسا کرنا بلا حاجت جائز نہیں, اور ضرورت ہو تو جائز ہے. توریہ کی مثال یہ ہے کہ تم نے کسی کو کھانے کے لیے بلایا, وہ کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا. اس کے ظاہر معنی یہ ہے کہ اس وقت کا کھانا کھا لیا, مگر وہ یہ مراد لیتا ہے کہ کل کھایا ہے, یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے. اور جو دوسری مثالیں میں نے دی تھی نا وہ صحیح تھی, کہ جیسے کہ الیاس قادری کو گالی نکال, اب آپ اس کو نکالنا نہیں چاہتے اور جان پر بھی بنی ہوئی خطرہ ہے, تو اب ایسی صورت میں اپنے اپنے کسی اور جانتے استائی بھائی اس کا نام الیاس قادری ہے اس کے تصور سے گالی دے دی, تو یہ توریہ جائز ہو جائے گا. یہ بھی جب حاجت شرعی ہو, خامہ خانے بلا ضرورت توریہ ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.